गजब की चाल है चाल छोरी बनके चाल है मोरनी सोलिड लागे बॉडी तेरी गोल्डन याली ओढ़नी गजब की चाल है चाल छोरी बनके चाल है मोरनी सोलिड लागे बॉडी तेरी गोल्डन याली ओढ़नी एक तो तेरी चाल मटकनी एक तो तेरी चाल मटकनी रूप गजब का गोरा यूनिवर्सिटी याली रे यूनिवर्सिटी याली रे सोला पीस की सारी बैरन सिंगा धरती ठारी पंद्रह सोला पीस की सारी बैरन सिंगा धरती ठारी पांच सात की हाइट होगी ये रामदेव की पुट्टी ठारी तू झटपट बोलना इंग्लिश न्यारी झटपट बोलना इंग्लिश न्यारी मैं सू कागज कोरा यूनिवर्सिटी आली रे यूनिवर्सिटी आली रे तेरे मत के पोरा पोरा यूनिवर्सिटी आली रे तेरे पाछे देसी छोरा यूनिवर्सिटी आली रे तेरे पाछे देसी छोरा बोल के मीठी बोली प्यारी बलका ने क्यों पाछे लारी बोल के मीठी बोली प्यारी यूनिवर्सिटी आली रे यूनिवर्सिटी आली रे तेरे मत के बोरा बोरा यूनिवर्सिटी आली रे तेरे पाछे देसी छोरा यूनिवर्सिटी आली रे तेरे पाछे देसी छोरा ले आ गया भाई रे मत के बोरा बोरा आई एम ए देसी छोरा हैंग हो गया माइंड मेरा रे रंग देख के गोरा तेरा रंग देख के गोरा यूनिवर्सिटी वाली छोरी तू फाइटर स्किन करी फाइटर रुक गया मैं तुझसे तो ढूंढे की गूगल साइट पे इंग्लिश इंग्लिश ना बोले तो हिंदी हिंदी यूज कर ले छोरा सुन मैं बड़ा ही हैंडी मुझको तू मिस यूज कर ले हरकत मेरी नोटिस है मैंने सारी बात था तेरा से जब से देखा तुझको मैंने मेरा सब कुछ तेरा से भाई मेरा सब कुछ तेरा से नजरा के तू तीर चलावे नू तो बता दे के तू चावे नजरा के तू तीर चलावे नू तो बता दे के तू चावे पास में आऊं इग्नोर करे तू जाके दूर घनी मुस्कावे एंडी से तेरा एटीट्यूड रे एंडी से तेरा एटीट्यूड एंडी से मेरा टोरा यूनिवर्सिटी आली रे छोरा।